Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 15 Kasım Perşembe, yıl 2012, ay 11, gün 320, Kasım 8. 1434 Hicri Muharrem 1, 1428 Rumi Kasım 2. Güney rüzgarlarının esmesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi, 1983. Muharrem Hicri Kameri Yılbaşı, 1434. Muharrem Hicri Yılbaşı, 1434. Hicri Kameri takvim Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle tarihin başlangıcı göç etmesine tarihin başlangıcı olarak kabul eder. Hicri takvimde bir ay ayın dünyamız çevresinde bir kere dönmesi zamanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönüş 29,5 güne tekabül eder. Bu hesaba göre Hicri takvimde bir yıl 354 gündür. Miladi takvimden 11 gün eksik olduğundan Hicri yılbaşı ve bayramlar her yıl 11 gün önceye gelir. Yemek listesi gün 320. Sebze çorbası, kıymalı börek, havuç kızartması, salata ve meyve. Büyük saatli marif takvimi. Does she love me with all her heart? Should I worry when we're apart? It's a lover's question I'd like to know. Does she need me as she pretends? Is this a game? Well, then will I win? It's a lover's question I'd like to know. I'd like to know when she's not with me, if she's still true to me. I'd like to know when we're kissing, she feel just what I feel, and how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? Well, it's a lover's question I'd like to know. Does she feel just what I feel, and how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? It's a lover's question I'd like to know. I'd like to know, I'd like to know, I'd like to know. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesi bu. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. A Lover's Question adlı şarkıyla açılışımızı yaptık. Clyde McFatter söylüyordu. Bu Amerika'nın en 80 yaşında olacaktı bugün. Eğer 1972'de 40 sene önce 40 yaşında ölmeseydi, Amerika'nın önde gelen rhythm ve blues şarkıcılarından belki de en çok taklit edilen, özenilen şarkıcısı. 1950'lerle 60'ların doo-wop denilen ve rhythm ve blues denilen müzik janrlarının en temel belirleyici figürlerinden biri sayılıyor. Ve meşhur parçalarından biri de bu, Lover's Question. Ayrıca da The Bill Ward and His Dominoes ve The Drifters gibi önce ve sonra da çok önemli bazı gruplarda da solist olarak yer almıştı. Genç yaşta hayata veda etmesine rağmen çok 22 yıllık büyük bir kayıt, zengin bir kayıt bıraktı tarihe. Ona da günaydın dedik ve açılışımızı onunla yaptık. Şimdi tarihte neler olmuş bugün bakalım. 1859'da ilk modern olimpiyatların başlaması Atina'da, onun tarihi bugün. Ve 1943'te Alman Nazi SS lideri Heinrich Himmler'in Çingenelerin Yahudilerle aynı kategoride, aynı seviyede ele alınacaklarını ve toplama kamplarına, temerküz kamplarına atılacakları kararını vermiş. 1943'te bugün, gerisi bildiğimiz trajik, çok feci bir tarihin sayfaları oluyor. 1949'da da Naturam Gotse ve Narayan Apte, Mahatma Gandhi'yi öldürdükleri için, suikast sonucu öldürdükleri için idam edilerek idam edilmişler. 1960'ta ilk nükleer silah taşıyan denizaltı George Washington, Güney Carolina eyaletindeki Charleston'da suya indirilmiş. 1983'te bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu da belirtmiştik. 2003'te de İstanbul bombalamalarının iki araba suikast bombası, iki sinagoga yöneltilmişti. 25 kişi öldü, 300 kadar insan yaralandı. Ondan sonra da 20 Kasım'da daha da devam edecektir bu bombalamalar. 2007'de de Taraf Gazetesi, düşünmek taraf olmaktır sloganıyla yayına başladı. Gene 2007'de de Bangladeş'te Sidr hortumu 5000'den fazla insanı öldürerek ve dünyanın en büyük mangrove ormanını da yerle bir ederek geldi geçti ve daha da ondan sonra da tarihin, hayatın daha zor yaşanmasına yol açtı. Evet, tarihte olanlar bunlar. Şimdi günümüzde olanlara bakalım. Bugün 3 büyük haberimiz var. Birisi, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları, aralarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kasım Tugaylarının lideri Ahmet El-Caberi'nin de bulunduğu 9 kişinin öldüğü, 45 de kişinin yaralı olduğu haberi var. Evet, suikastın ardından Gazze şeridine seri operasyonlar başlatmıştı İsrail. Uçak ve helikopterlerden Hamas hedeflerine tek tek vurmaya başlamıştı ve Gazze'de denizden abluk alınmış ki akşam saatlerinde denizden de gemilerin içerisinden, gemiler tarafından kıyı şeridinin bombardımana tutulduğuna dair haberler gelmekteydi. Şu evet. Ana kadar işte ikisi çocuk, 10 Filistinli'nin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor ki bu rakama baktığımız zaman daha fazla çıkacağına eminim. Başka kaynaklardan bunu, bu rakamları Akşam Gazetesi'nden almıştım. Anadolu Ajansı muhabirinin de verdiğine göre ikisi çocuk, bir bebek, bir kadın, bir de yaşlı kişi olmak üzere 15 kişi ilk şeyde yaralanmış. Yaralı sayısı da toplam 45 oluyor. 9 kişinin ölen 9 kişinin arasında çocuklar da olup olmadığını bilmiyoruz ama dünyanın zaten en yoğun yerleşim yeri oluyor. 1,5 milyon kişi çok çok küçük bir alanda. Açık hava hapishanesi Noam Chomsky'nin de defalarca söylediği gibi yaptığı bir benzetmeyle açık hava hapishanesinde yaşamlarını sürdüren ve büyük bir aslında mucizevi bir şekilde umutlarını kaybetmeden yaşamlarını sürdüren insanların bulunduğu yere bu Hamas hareketinin genelkurmay başkanı olarak da biliniyor. Caberi İsrail'in en çok arananlar listesinde yer alıyormuş. Hücum botlarında Gazze sahilini farklı bölgelerini bombaladığını da söyledik. Bir başka durum da şöyleydi. Yani bu içinde bulunduğumuz haftanın başından itibaren Birleşmiş Milletleri yeni statü için başvurusu tartışılıyordu Filistin'in. Hemen bu başvuruların öncesine geldi bu saldırı. Büyük bir saldırı olduğundan bahsediliyor. Devamı da gelebilir. Her an zaten şey olabilir deniyor. Bu yeni saldırının adı savunma sütunuymuş. Operasyonun adını bu şekilde koymuşlar. Ben de bulut sütunu adı verildiğine dair bir bilgi de var. Akşam gazetesinden yine. Bilmiyorum. Common Dreams'de Pillar of Defense verilmiş kampanyanın adına. Yani Pillar aslında bir tuz sütunu diye de Kitab-ı Mukaddes'te geçer. Onun için savunma sütunu ne demekse bu öyle bir şey. Evet, İsrail bu saldırı yaptıktan sonra bu generali, Filistinli generali saldırı yaptıktan sonra bu saldırının gerçekleştiği uçaktan görüntüleri, yani nasıl öldürüldüğünü, arabanın nasıl havaya uçtuğunu patladığını gösteren videoyu da internete koydu. Hemen saldırının akabinde, ki bu internete bu videoyu koymasıyla da nasıl ne gibi şeyler planlandığını da az biraz kestirebilmek mümkün olabilir galiba. Zaten İsrail Savunma Bakanlığı'ndan da tweet sosyal medya üzerinden şu gelmiş. İngilizce olarak yazıyorlar. All options are on the table. Yani bütün seçenekler var. Vururuz. Savaş da çıkar. Gerekirse bir kara operasyonla da girebilmeye hazırız demiş. Silahlı kuvvetler için İsrail'in komutanlarından General Yoav Mordechai da yine aynı şekilde ikinci kanala, televizyona konuşma yapmış ve orada da şey demiş, hazırlıklar var, eğer biz zorunda kalırsak yerden bir giriş yapmak zorunda da, çıkarma yapmak zorunda da kalabiliriz demiş ve bir savaşa doğru giden yolda da gene Haaretz, İsrail'in önemli gazetelerinden Haaretz'de İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, yani silahlı kuvvetlerinin, IDF diye adlandırılıyor, İsrail'in rezerv askerlerinin de hazır durumda beklemeleri çağrısı yapıldığını belirtiliyor. El Cezire diyor ki Filistinliler 9 kişinin öldürüldüğünü söylemişler bu sırada. 7 yaşındaki bir kız çocuğu da var. Ama senin de biraz önce dediğin gibi can, artması ihtimali de var bunların. Yani gerekçe olarak söylenen şey, daha doğrusu şu andaki İsrail ordusunun durumu olarak bahsedilen tweette her seçeneğin masada olduğu, İsrail ordusunun hazır olduğu gibi bir durum olduğu ortaya çıkmakta. Ki İsrail ordusunun hazır olmadığı bir zamandan da söz edebilmemiz mümkün müdür? O da ayrı bir konu. Bu da bu argümanda Bonn Uluslararası Dönüşüm Merkezi'nin dün yayınladığı Küresel Militarizm Endeksinin sonuçlarına göre geliyor. İsrail'in dünya üzerindeki en militarize olmuş ülke, en militarist ülke olduğu ortaya çıkmış. İsrail'in savaş noktasına geldiği hasma olan İran'ın ise sıralaması tahmin edilenin oldukça ötesinde 34. sırada gelmekteymiş. İsrail 1. sıradayken İran 34. sırada gelmekteymiş. Araştırma nasıl yapılmış, ondan da bahsedelim. Bu araştırma sağlık ve askeri harcamaların gayri safi yurt içi harcamalarına ek olarak ülkelerin askeri ve paramiliter elemanlarının değerlendirilmesi, karşılaştırılmasıyla oluyormuş. Ve bu listeye göre de listenin ilk 10'unu oluşturan ülkelerin 6'sı İsrail, 1. sıradaki İsrail, 4. sıradaki Suriye, 5. sıradaki Ürdün, Kuveyt 7. sıradan, Bahreynli, Suudi Arabistan 10. sıradaydı Suudi Arabistan'da. Orta Doğu'da bulunmaktaymış. Listeye de 8 numaradan Azerbaycan hızlı bir giriş yapmış. Tekrar hatırlatmak gerekirse sıralama askeri harcamaların ve sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaların oranının birbiriyle karşılaştırması gibi bir denklem üzerinden kuruluyormuş. Evet, yani Türkiye 14. listede, Yunanistan ve NATO ülkeleri arasındaki en büyük, en yüksek seviyede. Türkiye ise 24. sırada geliyor. Bulgaristan'ın hemen üstünde yer alıyor. 25. sırada da Bulgaristan var. Yani bu rapordan da göreceğimiz üzere İsrail'in herhangi bir hazır olmadığı bir dönem yok. Ki bu dönemin neden şimdi olduğunu sorgulayacaksak gene bu Birleşmiş Milletler'e başvurusu, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e başvurusunun hemen öncesinde gelmesi belki bir cevap verebilir. Birçok yorum yapılabilir şüphesiz. Bunlardan biri de seçime de gidilmek üzere olduğu Benjamin Netanyahu hükümetinin ikinci bir dönem tekrar koalisyonun başında Bibi olarak da başbakanlığını sürdürmek istemesi de sebeplerden bir diğeri olabilir. Noam Chomsky ile Gazze ve Filistin meselesi üzerine, Filistin-İsrail meselesi üzerine belki de yarım yüzyıldan fazla bir zamandır yazılar yazmış olan, kitapları olan Noam Chomsky ile yapılmış bir mülakat var Demokrasi Now'da. Ve şeyi soruyorlar, yani ilk defa girme imkanı buldunuz, bir kere İsrail sokmamıştı, kapıdan döndürmüştü pasaport vesaire diye. Mısır üzerinden ilk defa gitmeyi başardı. Ve Coalition of Peace Action diye de bir şey var. Barış Eylemi Koalisyonu'nun 32. yıl dönümü bu kuruluşun. Onun için de Princeton Üniversitesi'nde bir konuşma yaparken hemen birkaç kelime, birkaç soru sormuşlar. Diyor ki yani hakikaten oradaki insanların bir şekilde ayakta kalmasını, kaldığını görebilmek bir mucize gibi bir şey. Çünkü aslında kafese konmuş hayvanlar ve sürekli sadistik cezalandırmaya, rastgele cezalandırmaya hiçbir gerekçe olmadan sürdürüyorlar. Amaç oradaki, yani hem İsrail'in hem de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in arkasında olan, onların açlıktan ölmesini falan istemiyorlar. Ama haysiyetli, doğru dürüst bir hayata da asla kavuşmamalarını istiyorlar. Aslında en çok duyduğunuz kelimelerden biri haysiyet diyor. Ve İsrail pozisyonu da şu ki başlarını bile kaldırmamaları. Yani bir çeşit bir şey, başlarını kaldırmalarına bile izin vermedikleri bir durum olsun istiyorlar. Bir düdüklü tencere vaziyetinde dünyanın en kalabalık, en dar alanda yaşayan en kalabalık nüfusu durumundalar. Bir şey halinde, düdüklü tencere gibi diyor. Ve insanlar ebediyen yaşayamaz patlamadan diyor. Ama öyle demeyin. İsrail ordusunun, daha doğrusu İsrail hükümetinin Gazze'de yaşayan insanların günlük ne kadar enerji harcayacağını, ne kadar protein kullanacağını, tüketeceğini, bununla alakalı hesaplamaları yaptığı da çok yakın bir zamanda sızmıştı. Gitmeden tam anlayamazsınız diyor zaten. Ben bile tam anlayamamışım demeye getiriyor. İma ediyor Noam Chomsky, diyor ki çünkü yani tam girer girmez diyor. Yani hepimiz tabii sivil itaatsizlikten, şundan bundan hapse girdik diyor aktivistler olarak hayatımızın, ömrümüzün bir döneminde. Ama burada birileri, dış güç, total bir, toptan bir kontrol sağlıyor üzerinizde. Keyfi bir otorite var. Ayağa kalk, otur, yani banyoya git, ne kadar yiyecek yiyeceksin, ne ben belirleyeceğim, alacağın kaloriyi de, yani her şeyi, sen hiçbir şey yapamıyorsun diyor. Böyle işte esas olarak orada yaşamak, Gazze'de yaşamak böyle bir şey diyor. Yani insanlar tabii adapte olmaya, uyum sağlayacak yollar buluyorlar ama yani sürekli sabit bir dış gücün baskısı var. Bu da tek amacı da seni aşağılamaktan ibaret. Ya tabii ki gerekçeleri var bunları yapmak için. Füze atıyorlar filan diye işte yeni bir barış ateşkes anlaşmasına varmışlardı. Çünkü oradan da roketler de atılıyor. İsrail'e düşen roketler de oluyordu. Bir geçici bir ateşkese varmışlardı ama maalesef bu bozuldu. Ve şimdi gördüğümüz bu şey oldu. Yani herkesin gerekçesi vardır ama hiçbir anlamı yok bu verdikleri gerekçelerin diyor Chomsky. Ve girmek bile bürokratik, nasıl girdiğiniz sorusuna da bürokratik, yani saatlerce tutuyorlar diyor. Mısır yetkilileri de bürokratları da mübarek zamandan kalanlar hala orada diyor. Çok ilginç bir şey söylemiş ve onlar da zaten şeyde İsraillilerle çok yakın, Mossad'la yakın ilişki içindeler yani. 3 saat filan bekliyorsun bir şey yapabilmek için, girmek için ve memurlar orada duruyorlar hiçbir şey yapmadan diyor. Ama Filistinliler için, hadi sen bir kere girip çıkarken bundan bahsedin. Filistinliler için hiç şaka değil, hayatları bu şekilde geçiyor. Yani 3 saat bekliyorsun, anlamsız işler yapıyorlar. Daha çok aşağılamak için filan böyle. İşte böyle. İşte bu noktada bu haysiyet olarak bahsettiği şeyler de, daha doğrusu bahsettiği isyan edilmesine gerekçe olarak gösterilen durumda ortaya çıkıyor olabilir. Hem Mısır yetkililerine karşı, hem İsrail'e karşı, hem Suriye'de Esad'a karşı aynı argüman, yani haysiyet denilen şey bir gerekçe olarak gösteriliyordu. Halen de devam ediyormuş demek ki bunun mücadelesi. Şimdi de temel korkunun gene bu gene dökme korkusu. Gene de gösterdikleri şey inanılmaz diyor yani. Yaşama coşkusu ve direnci günün birinde elde edeceklerine inanıyorlar ve bunu da başaracaklar diyor. Evet. Özgürlüklerini ve haysiyetli bir yaşama biçimini. Çok acayip bir durum. Şimdi bu savaşa yani çok daha kanlı, vahim şeylere de her an gidebilecek, evet, bir durumda. Daha fazla vaktimiz yok maalesef bunu izlemeye. Konuklarımız da olacak. Sıkışık bir program döneminde. Oradan hemen Avrupa'ya geçelim. Avrupalı kıta çapında genel greve gitti. Bu da dünya tarihinde çok sık görülen olaylardan biri değil. Hemen onu söyleyelim. Kıta boyunca milyonlarca Avrupalı bu kemer sıkma politikalarına ve bir anlamda da haysiyetli bir yaşam sürdürmeleri için ayağa kalktılar ve koordine çalışıldı. Yani bütün Avrupa ülkeleri, 23 ülkede birden ulusal, yani bir anlamda küreselleşmenin ilginç bir şey, ilginç bir haline de rastlıyoruz. Ulusal şeyler, sendikalar, işçi sendikaları ve kampanya yürütenler, aktivistler bu kemer sıkma politikalarına karşı bütün Avrupa'da bir araya geldiler ve koordinasyon halindeki grevlerle ve gösterilerle milyonlarca insanı sokaklara döktüler. Pek çok ülkeyi, aralarında da başta İspanya, Yunanistan, Portekiz, İtalya olmak üzere pek çok ülkeyi de resmen durdurdular. Bütün kepenkleri indi. Hayatın durduğu, hatta ilginç bir şekilde de bu kemer sıkma politikalarının çok fazla tartışılmadığı, hayatta hissedilmediği bazı ülkelerde de ve başkentlerde de, Brüksel ve Paris gibi, yani Belçika ve Fransa gibi ülkelerde de belki de görülüyor. Almanya'yı da burada hatırlatmak lazım ki temel olarak bu krizden hırsını çıkarmak isteyenlerin, evet, hedef tahtasına koyduğu da doğru. Merkel'di. Almanya'da da vardı ve Almanya'daki yapılan eylemlerin de en büyük sebeplerinden bir tanesi Avrupa'daki işçilerle ve sendikalarla birlikte bu dayanışmaya katılmaktı. Ve bu şekilde de devam etmiş. Avrupa'nın toplumsal bölünmesine karşıyız pankartı açılmış. Ve Brandenburg kapısı önünde toplanan işçilere seslenilmiş. Yani, ve bu pankartı taşıyarak, yani Avrupa'nın toplumsal bölünmesine karşıyız pankartı altında krizin faturasının İspanyol, Yunan ve Portekiz'de işçilere ödetilemeyeceği Alman işçiler tarafından da vurgulanmış, altı çizilmiş. Evet, çok ilginç aslında. Yani Guardian'ın yaptığı yayına da, sürekli takip edeyen bir yayına da baktık. Yani Atina, Roma, Brüksel, Barcelona, Madrid, Lisbon, Paris, Milano ve pek çok başka şehirde de bayağı ciddi bir şey var. Kendi bir mesela okur galerisi diye de bir şey koymuşlar İngiltere'de bir gazeteden ve orada protestoya katılanlar kendi fotoğraflarını ve olayın anlatımını da yapıyorlar. Yani vatandaş gazeteciliğine de çok geniş çapta yer ayrılan bir şey. Ve bayağı milyonların sokakta olduğu bir durumdayız. Yani Associated Press'ten, Reuters'dan ve çeşitli gazetelerden de okumak mümkün. Avrupa grevde, yani yüksek, çok yüksek katılım ve tam bir başarı elde edildiğini de görüyoruz. Yani grevciler bu sefer bu işi uzun bir aradan sonra tekrar sendikaların başlangıçtaki kuruluş amaçlarına uygun şekilde hareket etmekte oldukları görülüyor ki bu da değişik bir yeni durum. Evet, farklı farklı ülkelerden farklı farklı talepler olsa da gene ortaklaşılan bir nokta var. Bu getirilen kemer sıkma politikalarıyla beraber bu krizin faturasının işçilerden, Avrupa genelindeki işçilerden çıkarılmak istenmesi. Özellikle İspanya'da gösteriler oldukça yoğun bir şekilde yaşanmış olduğuna dair haberler de var. Evet, yani İtalya'da binlerce kişinin polisle çatıştığı 80 ayrı noktada düzenlenen gösteriler çatışmaya da döndü. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda Roma, Torino, Milano, Lombardiya ve Padova'da göstericilerle polis çatışmış. Roma'da da savaş alanına döndü deniyor. Bazı kişilerin gözaltına aldığı belirtiliyor. Yani Pan Avrupa harekete, yani bütün Avrupa'da bu sefer milliyetçi değil, bayağı böyle otoriteye karşı, ekonomik, neoliberal politikalara karşı ve bir anlamda da deminki konuyla da bağlantılandırabiliriz belki, haysiyetle bir yaşam sürdürme mücadelesi devam ediyor. 24 saat grev çağrısı da yoktu İtalya'da. 4 saatlik iş durdurma eylemleri yapılması kararlaştırılmasıydı ama müdahale edince kuvvetle polis, robokoplar böyle oldu. Yunanistan'da da tabii öyle. İtalya'daki gösterilerde özellikle öğrencilerin katkısı büyüktü. Öğrencilerin bu eğitim harcamalarındaki kısıtlamaları, kesintileri protesto etmek için sokaklara döküldüğünden bahsedilmekteydi. Ve şöyle bir şey vardır, yani yeni mezun öğrencilere seçici olmayın çağrısı yapmıştı İtalyan Çalışma Bakanı Elsa Fornero. Öğrenciler de açtıkları pankartlarla seçici olmak mı, mücadeleyi seçin de şeklinde bir cevap vermişler Elsa Fornero'ya. En çatışmalı alanlar İtalya'da gerçekleşmiş. Yunanistan'da Portekiz'de da. De biraz ve Yunanistan'da da, evet. Biz aslında bir de yurttaş gazeteciliğin örneklerinden birini de yaşadık ve elimizde bir ses var ama ara verdikten sonra onunla konuşacağız. Programcılarımızdan Selim Badur bir tıp kongresi için bulunduğu Barcelona'da katıldı ve bizim için izlenimlerini de dün kaydettik. Son derece yüksek katılımla bütün Barcelona kentinin kentinde hayatın durduğunu anlatıyordu. Daha katılımının başında iken görüştük kendisine. Daha sonra konuşma fırsatı bulamadık. Bizim imkanımız olmadı onun değil. Ama onunla ilgili birazdan size onun da sesini yayınlayacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30-5 geçiyor yaklaşık olarak ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi genel grev dalgası bütün Avrupa'yı kıta halinde sardı. Yani pek çok ülkede, hatta Can Tombil'in de biraz önce işaret ettiği gibi Almanya gibi aslında beklenmeyen yerde de gösteri, grev olmasa bile önemli gösterilerin de yer aldığı bir ülke oldu. Çok büyük çaplı bir olaydı günün. Gazze'ye İsrail saldırısı dışındaki ikinci büyük önemli haberiydi. Ve yani İspanya'da özellikle mesela genel grev dalgası 53 yaşında bir kadının balkondan atlayıp kendini öldürmesi. Çünkü evinden atılmak üzere, banka borcunu ödeyemediği için evinden atılmak yerine hayattan kendini dışarı atmayı tercih etmiş bir kadın. 53 yaşında Emaya Egana diye bir kadın. Bu da ikinci bir şeymiş zaten. Evden çıkarmalara, tahliye etmelere protesto olarak ikinci intihar, başarılı maalesef intihar girişimi, eylemi diyelim. Ve giderek de büyük bir şey başladı işte, yetkililere, hükümetten hiç memnun değiller ve bunlara bir son verdirmesini istiyorlar. Biz de şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz gibi tesadüfen, yani bir bambaşka bir amaçla, tesadüfen değil de bambaşka bir amaçla orada bulunan programcılarımızdan Profesör Selim Badur'un katıldığı eylemden izlenimleri dün kaydetmiştik. Şimdi onları size dinletelim. Bütün Avrupa'nın güneyini, Avrupa Birliği'nin güneyini de saran bir genel grev dalgası vardı. Pan Avrupa seferberliği deniliyor. Bu yani Yunanistan'da, Portekiz'de, özellikle İspanya'da ama aynı zamanda Fransa'da, İtalya'da, Belçika'da, Malta'da ve Güney Kıbrıs'ta da bu seferberliğe gidileceği ve çeşitli sendikalara mensup işçilerin de katılacağı bir grev dalgasının, genel grev dalgasının etkili olacağı söyleniyordu. Büyük bir mutlu bir rastlantı sonucunda Açık Radyo'nun yıllardır programcılarından Selim Badur'un da bir tıp kongresi için Barcelona'da bulunduğu sırada genel greve denk gelmesi ve böylece Açık Radyo'nun muhabirliğini de üstlenerek bizzat grevin içinden naklen canlı yayın yaptı. Biz tabii bunu daha önceden kaydettik dün. Şimdi Selim Badur'la nasıl gittiğini, başarıya ulaşıp ulaşmadığını, sendikaların iddiasına uygun bir şekilde katılım olup olmadığını, dükkanların kapalı tutulup tutulmadığını, bütün bunları bizzat grev yürüyüşünün içinden bize bildirmesini rica ettik. Şimdi o konuşmayı yayınlıyoruz. Selim Bey, bence çok zor şartlarda olduğu için biz fazla sormayalım. Siz bize anlatın durumu. Elimizdeki son haberler sendikaların bildirdiği %100, yani sendikaların katılımı %100 olduğunu söylüyorlar. Ve 32 tutuklu olduğunu duyduk, başladığını duyduk, o kadar. Şimdi Barcelona'da ben Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantısı için geldim. Aslında bugün gelmem lazım ama Grenville'den düne biletimi gönderdiler ve ben bugün boşum ve bu korteje katıldım. Şimdi ilginç bir şey yapıyorlar. Sokak aralarından küçük gruplar halinde birleşiyorlar ve büyük bir kitle yürüyor. Gerçekten de katılım çok fazla ve hayatta durmuş vaziyette. İlginç olan küçük gruplar sokaklarda yürürken tek kitle olsa açık olan bir takım dükkanların önünde ses bombası ve sloganlarla onları da kapatmaya zorluyorlar. Aslında en ilginci de Barcelona borsasının önüne geldikleri zaman çok büyük bir hareketlenme oldu. Polisin müdahalesi yok. Ses bombaları, bugünlükların ses bombaları sadece. Herhangi bir müdahale falan değil. Sadece açık dükkanları, tek tip açık dükkanları kapatmak için göstericilerin yaptığı bir eylem. İki tane sembol var. Bir tanesi El País'ten 2 yıl önce 129 kişinin işten çıkartılması, gazetenin işten çıkartması. Bunu sembolleştirmişler. Bir de 44 yaşında bir işsiz bayan organlarını yaşamayı sürdürebilmek için organlarını satışa çıkarttı. Bu iki konuyu çok sembolik hale getirmişler ve ona ait pankartlar taşıyorlar bunlara ait. Onun dışında orta sertlik havada sürekli olarak helikopter geziyor. Hayat tamamen durmuş. Trafik falan yok. Bütün dükkanlar kapalı ve katılım benim gözlerim kadarıyla da hakikaten oldukça yüksek. Yani %100 katılımla gerçekleşiyor bu protesto. Evet, burada peki bulunduğunuz yer Puerta del Sol mu şu anda? Evet, oraya doğru ilerleyen bir kortejin içindeyim ben de. Evet. Ana caddelerden ve sürekli olarak sokak aralarından da küçük gruplar katılıyor ve gittikçe de büyüyor. Çok süratle de büyüyor kortej. Peki bir de şeyi sormak istiyorum Selim Bey. Bu kenardan yani sıradan halkın, dükkancıların, açık olan dükkancıların veya sendikalı olmayan insanların katılımı, sempatisi, desteği nasıl görülebiliyor mu? Çok fazla. Yani hemen hemen her kesimden, her yaştan insan var katılan ve gerçekten bütün şehir katılıyor neredeyse. Evet. Bu Selim Bey, polisin bir gözaltına alma durumu olmuş dün akşam saatlerinde. Benim yürüdüğüm istikamette herhangi bir polis müdahale etmiyor. Hep uzaktan izliyor. Bir tek borsanın önünde falan çok büyük önlem almışlardı. Borsaya yaklaştırmadılar ama onun dışında herhangi bir içi kakış falan şu anda benim yürüdüğüm caddede ve grubun içinde yok. Evet, yani başarıya o zaman anlaşılan... Yüz bir başarı yani. Bütün şehir durmuş vaziyette. Hiç en ufak ne trafik var ne açık bir yer var. Dediğim gibi bir iki tane açık yer varsa da onu da biraz sloganlarla bağırıp çağırıp onları da kapatırtıyorlar hemen. Evet, bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani uzun... Evet, Selim Badur'la yaptığımız konuşmadan, dün yaptığımız kayıttan... bir bölüm dinleme fırsatımız oldu. Ve şimdi Avrupa'daki grevlerden Türkiye'deki açlık grevi meselesine geçelim. Orada da Türkiye'de çok dramatik bir günlerden beri devam etmekte olan ve bugün kaçıncı günü? 64. gününe girmiş olan. 65. gününü girdi. Pardon. Evet. 65 gün olan açlık grevlerinin durumuyla ilgili haberlere bakalım. En önemli gelişme, milletvekili Leyla Zana'nın da açlık grevine katılıyor olmasıydı. Evet, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın açlık grevlerinin 64. gününde konuyu meclisin dikkatini çekmek amacıyla mecliste bulunan odasında süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığı açıklaması geldi. Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Zana'nın meclise mesaj vermek amacıyla açlık grevinin mecliste bulunan odasında sürdüreceğini de söylemiş. Evet, ilk olarak odasında BDP Adana Milletvekili Murat Bozdak, Altan Tan, Diyarbakır, Urfa, İbrahim Binici ve Ahmet Türk'le bir araya gelmiş. Ve bugün itibariyle, yani dün itibariyle açlık grevine başladığını da söylüyor Ahmet Türk. Zana'nın süreci tıkamak amacıyla açlık grevine başlamadığını belirtip tam tersine sürecin kolaylaşması, diyalog ortamının oluşturulması için bugün açlık grevine gitme kararı almıştır. Sayın Zana meclise, topluma mesaj vermek için meclisteki odasında açlık grevini başlatma kararı aldı. Bizler de arkadaşımızın aldığı bu kararı saygıyla karşılıyoruz demiş. Bir de... süresiz, dönüşümsüz olduğunun altını çizmiş. Çünkü bu kimi zaman belli bir süre için gün vererek yapılabiliyor. Ya da birisinin bıraktığı yerden ötekinin devam etmesi şeklinde dönüşümlü, yani rotasyona bağlı da tipleri olduğu söyleniyor. Fakat bunun öyle olmadığını ve süresiz, dönüşümsüz, kayıtsız, şartsız olduğunu söylemiş yani. Sağlığı iyi değil demiş ama Ahmet Türk. Bu nedenle girmemesini istedik, ısrar da ettik ama kendisi kararlı, o iradeye de saygılıyız demiş. Başbakanın dün yaptığı açıklamalarına da bir cevap niteliğinde konuşmuş. Cevap niteliğinde konuştuğu bir açıklaması vardı Ahmet Türk'ün. Hatırlayacaksınız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açlık grevine başlayan milletvekillerine ihtiyaçları vardı zaten minvalinde açıklamalarla yüklenmişti. Ahmet Türk yani de zayıflamaya ihtiyaçları vardı. Evet. Rejim anlamına söyleyen evet, biraz aşağılayıcı bir ifade olduğunu dün de Mithat Sancar'la birlikte konuşma fırsatı bulmuştuk zaten. Evet, Ahmet Türk de bizlerin rejime ihtiyacı yok, nefsimizi düzeltmeye de ihtiyacımız yok. Yıllardır verdiğimiz mücadeleyle kendimizi ispat etmişiz. Bedel ödemekten de çekinmemişiz. Sorunları çözmesi gereken başbakan böyle konuşmalıdır demiş. Böyle konuşmamalıdır. Pardon, konuşmamalıdır demiş. Bu ülkede tecrit kaldırılmadan, diyalog ortamı oluşturulmadan, sorunlar diyalogla tartışılmadan bu kör savaşı, bu şiddeti, barışı sağlama ihtimali yok demiş. Bizim evet. taleplerimiz haklı talepler demiş ve başbakanın taviz vermeyiz mantığı tamamen yanlıştır. Onun görevi sorunları çözmektir. Yurttaşı, halkı ve taleplerini esas alan yaklaşımı görmektir diyerek de açıklamasını sonlandırmış. Evet, BDP, Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü sahibi aynı zamanda. Ve daha önce başbakanla birkaç ay önce Kürt sorununun çözümü için Başbakan Erdoğan'la bir görüşme yapmış ve siyasi diyalog yanlısı mesajlar vermişti. Hatta bunu başbakanın çözebileceğini belirtmişti. O yüzden bu dönüş önemli bir ağırlık taşıdığı da söylenebilir. Çünkü bu çözüm konusundaki farklı görüşlere ve itirazlara rağmen en umutlu tabloyu çizen, çizgiyi çizen Leyla Zana'ydı. Onun bu şekilde, yani hatta Avrupa Birliği Genişleme Komiseri Stefan Füle'ye de bir mektup yazıp grevlere duyarlılık yolunda bir çağrı da yapmış olduğu belirtiliyordu. Biliyorduk bunu yani. Şimdi durum farklı bir noktaya doğru evrilmiş durumda. Yani 64 kişi ölüm sınırında, meclisten çıt çıkmıyor şeklinde bir açıklamada, yani bir manşet var Taraf gazetesinde. Dünyanın Gündemi sayfasının manşeti bu. Ve Diyarbakır'daki cezaevinde açlık grevleriyle ilgili incelemelerde bulunan, aralarında oyuncular Jülide Kural, Nur Sürer, Şebnem Sönmez, yönetmen Işıl Özgentürk ve Filiz Kerestecioğlu'nun bulunduğu, avukat Filiz Kerestecioğlu'nun bulunduğu 45 kişilik kadın grubunun temsilcileri de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'la da mecliste görüşmüşler. Böyle bir 70 kişinin durumunun da kritik olduğu belirtiliyor. Kritik eşik olarak gösterilen 60. günü geride bırakmış oldukları ve ölümlerin beklenebileceği belirtiliyor. Gerçi bazı tıp erbabıyla, hekimlerle bu konuyu yakından duyarlı bir şekilde yıllardan beri izlemiş olan bazı hekimlerle konuştuğumuzda B1 vitamini takviyesiyle eskiden olduğu gibi, yani Kuzey İrlanda'dakiler ve Türkiye'de de daha eskiden görülen açlık grevlerinden daha uzun sürelere B vitamini takviyesiyle ulaşmanın da mümkün olduğu gibi bilgiler de geliyor. Ve galiba ama bu hiçbir zaman da tam net olarak söylenebilecek bir durum olduğunu zannetmiyorum bunun. Bu açlık grevinden sonra ortaya çıkan Wernicke-Korsakoff gibi hastalıklara sahip olanlar da bu açlık grevinden sonra B1 vitamininin önemine değiniyordu. Evet. Bu vitamin alındığı takdirde böyle hastalıkların çıkma ihtimalinin ortaya çıkmasının düşük olduğundan bahsediliyordu. Evet, şimdi 64 kişi ölüm sınırında deniyor işte. Böyle bir şey. Peki çözüm adına neler yapılıyor diye soracak olursanız Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması vardı. Ana dil adamını küçümsemiyoruz diyordu. Ana dilde savunma tasarısını küçümsemediklerini belirttikten sonra, fakat kendi içinde çok eksikler barındırıyor. Sadece sözlü savunmayı son aşamada başka dille yapabileceğini ifade etmişler. Bunları komisyonda ve genel kurulda çok iyi tartışmak lazım diyor. Fakat vakit de geçiyor. Bir diğer açlık grevleri artık bitmeli diyen kişiler de baro, Türkiye üzerindeki STK ve barolardan gelen görüşleri ele almış Star gazetesi. Bunlara yer vermiş. Evet, Star gazetesi biraz gene bahane kalmadı gibi oldukça yorum yapan bir manşetle söylemiş. Yani ana dilde savunma yasa tasarısının meclise sevk edilmesiyle beraber açlık grevlerine gerekçe yaptığı bahaneyi, tırnak içinde, ben tırnak içine alıyorum, ortadan kaldırdı deniyor. Bölge baroları ve STK'larında tasarıya destek verdiğini, açık çağrı yaptığını, açlık grevleri artık bitmeli dediğini Star gazetesi manşetten vermiş. Bahane kalmadı manşetinin üstünde de bunlar yazıyor. Şimdi Diyarbakır Barosu eski başkanı Mehmet Emin Aktar'la tasarı geçerse açlık grevleri sona erer. Şimdilik bir gelişme yok ama yasa çıkar, uygulamaya girerse gelişme görülebilir demiş. Pek öyle bahane kalmadı şeklinde yorumlamaya müsait bir açıklama sayılmasa gerekir bu diye düşünüyorum. Çünkü daha henüz yasanın çıktığı da yok. Bahane kalmadı deyince sadece meclise sevk edilmesiyle komisyondan geçtim. Nedir durum? Onu da tam bilmiyoruz. Muhsin Kızılkaya yazar da açlık grevlerinin üç gerekçesinden birinin karşılanması tarihi bir adımdır demiş. Kürt yazar Muhsin Kızılkaya tasarı geçerse eylem yapanların da adım atması, grevi bırakması gerekir diye konuşmuş. Onu da alıyor. Bu noktada bir şey sorabilir miyim? Bu tasarının geçeceği tarihi ya da görüşülmeye başladığı tarihi biliyor musunuz mecliste? Hayır. Çok işte bütün mesele orada. Yani bu bahane kalmadı artık hemen bıraksınlar diyecek bir durum olduğunu zannetmiyorum. Ben de ona baktım. Yani meclise sevk edildi mi, ne zaman görüşülecek bilmiyoruz. Açlık grevlerini şu şekilde, yani eylemcileri şu şekilde ele alalım. Tamam, bu olay meclis sırasında tartışılmadan önce buradaki insanların Mehmet Emin Aktar, Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı, Ümit Fırat, Muhsin Kızılkaya gibi insanların önerilerine dikkat alınarak eylem bitirildi diyelim. Fakat mecliste tartışıldığı vakit bu eylem bitirildikten sonra tekrardan hayır denildi ana dilde savunmaya. Bundan sonra ne olacak peki? Gene başa mı dönülecek? Tekrardan sürekli işleyen evet, bir dönüm yani mü olacak? Bu kadar böyle bir sorulabilir belki. Net ve politik bir manşete manşet atılmasına gerekçe bu göremiyorum ben de şahsen. Tahir Elçi nitekim Diyarbakır Barosu Başkanı kendi Star Gazetesi'nin görüş aldığı kişilerden şu anda biri olan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi de düzenleme yapılması olumludur. Kanun geçerse kriz çözülür mü bilemem. Ama İmralı görüşmesi olursa çözüme daha da yaklaşırız diye başka bir rezervli bir destek vermiş. Tabii kanun düzenlemesi tıpkı Demirtaş'ın da yaptığı gibi. Sadece sözlü savunmayı son aşamada başka dilde yapabileceğini ifade etmiş. Yani komisyonda ve genel kurulda çok iyi tartışmak lazım diye bir rezervlerini belirtmişti Demirtaş'ta. Tahir Elçi'nin de kendi rezervleri olduğu belirtiliyor. Ümit Fırat da yasanın büyük bir adım olduğunu yazar Ümit Fırat. Örgütün bahanesinin ortadan kalktığını, grev için gerekçe kalmadığını söylemiş. Öcalan'ın avukat görüşmesi açlık grevleri talep listesine zaten sonradan eklendi demiş. Tartışılan bir durum olarak devam ediyor. Leyla Zana'nın katılması ise açlık grevine durumun ciddiyetini ve vahametinin iyice altını çizen önemli bir gelişme. Bundan sonrasını daha gene büyük bir kaygı ve endişe içinde izlemeye devam edeceğiz. Ama şimdi çevre ekoloji hareketleri gündemini programına geçeceğiz ve avukat Yelda Kullap'la yeni yasa tasarısı kapsamında hayvan haklarının ne şekilde ele alınmakta olduğu konusunda bir konuşma yapacağız. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Yelda Kullap. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Herkese güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederiz size de. Yeni yasa tasarısı çıktı. Yani yeni yasa tasarısı var ortada ve hayvan haklarının durumu çok Türkiye'de bir hayli tartışma konusu olan hayvan haklarının durumu olumlu bir gelişmeye doğru gidiyor mu? Bu konularda bizi aydınlatır mısınız? Size güzel sözler söylemek isterdim. Ancak ben bu yasanın, yasa tasarısının sadece bir hayata bakış açısının bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Bu dünyanın sadece insanlara ait olduğunu, hayvanların sadece insanlara hizmet eden ve diğer tüm canlıların, yani bitkiler, doğa, ekolojik denge içerisinde bulunan bütün her şeyin insana hizmet eden bir unsur olarak görüldüğü bir zihniyet var. Bu yasada onun bir parçası. Hayvanları sadece insanı ve topluma zarar ver... Pardon, bir yankı yapıyor da onu bir düzeltebilir miyiz acaba? Evet, yapamıyorum. Bizim çok fazla bir şey yapamayabiliriz. Evet, tekrar evet, bağlantı. Tamam o zaman. Ben o zaman şöyle yapayım. Kanun tasarısında sahipli ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde ve dışında başıboş bırakmak yasaklandı. Bu şu anlama geliyor. Artık sokakta kedi köpek göremeyeceğiz. Biliyorsunuz bizim kültürümüzün parçası, yani hayvanları besliyoruz, hayvanlar işte su veriyoruz, süt veriyoruz ve onlar aynı zamanda doğanın bir parçası olduğu için bize sevgi veriyorlar. Yani karşılıklı bir alışveriş içindeyiz. Fakat bu yasayla birlikte artık sokakta kedi köpek göremeyeceğiz, onları barınaklarda göreceğiz. Sahipli olması için de belli bir eğitimden geçmesi gerekecek insanların. Ondan sonra önceki yasada hıssıha sadece hayvan zabıtası yönetmeliği gereği hayvanları öldürmek mümkünken, şimdi hıssıha kanunu, veterinerlik yasası gereği vesaire gibi yasalarla daha geniş kapsamlı öldürme nedenleri olabilecek. Yani herhangi bir çevre temizliği, çevre kirliliği, yani işte ortamda bir kirlilik oluşması bahanesiyle bir hayvan öldürülebilecek. Yani ucu açık cümleler kurulmuş tasarıda. Maalesef tasarı şu anda hala güncelliğini koruyor. Her ne kadar hayvan hakları, hayvan severler tarafından yapılan eylemler neticesinde geri çekilmiş gibi gözükse de, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi sayfasına girdiğiniz zaman bunun hala beklemede olduğunu, her an yasa olarak çıkabileceğini göreceksiniz. İşte bakanlık bir takım açıklamalar yapmıştı o tarihte. İşte biz komisyonda bazı şeyler, bazı konularda düzenlemeler yapacağız, tepki çekilen konularda diye. Şimdi bazı noktalara vurgu yapmak istiyorum. Buyurun. Esas bu yasanın içerisinde, örneğin işte hayvan sever olarak hayvan bakmak istediğiniz zaman hayvan sayısını idare sınırlayabilecek. Bu konuda geniş yetki verilmiş. Ayrıca ilgili değişiklik taslarında ev ve süs hayvanının türü, barındıracak hayvanların etolojik ihtiyaçları, mekansal şartlar vesaire bakanlıkta çıkarılan yönetmelikçe belirlenecek. Şehir dışındaki doğal yaşam parkları burada rehabilit edilecek hayvanların kısırlaştırma ve uyutulma gibi işlemlere maruz bırakabilecek olmaları bu yasa gereği ciddi bir sıkıntı. Cezalar ise caydırıcı olmaktan uzak. Örneğin işkenceyle bir hayvan öldürmenin cezası en fazla 2 yıl hapis cezası. Türk Ceza Kanunu yasası gereği ise 2 yıllık hapis cezasının paraya çevrilmesi ve ertelenmesi mümkün. Üstelik bu ceza üst sınır olduğu için takdiri indirim nedenleri, samimi, yani işte suçunu itiraf etmesi gibi nedenlerle indirilme gibi bir durum da olabilir. Düşünün ki işkenceyle bir hayvanı öldürüyorsunuz. Nasıl bir anlayış, nasıl bir zihniyet ve bu insan işte hapse girmeden işte hafif bir cezayla işin içinden sıyrılabilecek. Dediğim gibi bu yasa tasarısı maalesef hayvanları sadece eşya olarak gören bir bakış açısına sahip bir yasa tasarısı. Öncelikle bu zihniyetin değişmesi gerekir. Ekolojik denge gözetilerek bu dünyanın tüm canlılara ait olduğunu, sadece insanlara ait olmadığını bilincinde olan bir bakış açısı gerekir yasa düzenlenirken. Evet, önceki yasa tasarısı, önceki hayvan hakları yasası zaten hayvanları koruyan bir yasa değilken, şimdi durum daha da ağırlaştırıldı. İyice hayvanlar metalaştırıldı bu yasayla. Metalaştırıldı. Evet, yerden bir de son, artık süreyi de bitirmek üzereyken. birkaç saniye, 30 saniyemiz kalmışken şeyi sormak istiyorum. Bu insan merkezli bir bakışla çok sakatlıkları had safhada olan bir yasadan bahsediyoruz ve her anda tekrar getirilip yürürlüğe konabilecek. Fakat ben de çok kolay cevaplandırılması mümkün olmayan bir soruyu sormak istiyorum. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Radikal böyle bir yasanın getirilmesine sizce nasıl bir sahip var bunun arkasında? Çok kısaca özetler misiniz? Bence bu benim bakış açıma göre temel zihniyet işte endüstrileşme ve sanayileşme çerçevesinde betonlaşma, canlıların yok edilmesi. Bu genel olarak giderek bütün doğal ortamın, ormanların, denizlerin, suların yok edilmesine yönelik çalışmaların bir parçası olarak görüyorum. Oysa ki bunu yapmak yerine, bu hayvanları yok etmek yerine, bu hayvanlara ve tüm canlılara ve tüm insanlığa ormanlarımızı, denizlerimizi, sularımızı kazandırsak esasında bu yok etme zihniyetinden insanlığa daha büyük bir fayda sağlayacak bir anlayıştır. Yani öncelikle bu bakış açısının kazandırılması lazım. Örneğin hidroelektrik santrallerle sularımızın yok edildiği, denizlerimizin kirletildiği, sit alanlarının yok edildiği, ormanların azaltıldığı bir bakış açısına sahip siyasi bir anlayışın devamı olan bu hayvanları yok sayma, metalaştırma yasasının ancak bu zihniyetin değişmesiyle mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu bir dünyaya bakış açısıdır. Gerçekten bu doğayı, dünyayı seviyorsak ve insanlarımızı seviyorsak bu hayvanları aramıza katmamız lazım diye düşünüyorum. Evet, yani eşref-i mahlukat diye bir şey var tabii İslami anlayışta ama bu hiçbir zaman hayvanların küçümsenmesi, aşağılanması ve onlara kötü muamele yapılması anlamının çıkacağı bir anlayış olamaz. Burada çok üzerinde çok hassasiyetle durmamız gereken bir konu. Peki çok teşekkür ederiz. Tekrar tabii ki bunları konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki konuşmak isterim. Çok teşekkür ederim. Diliyorum bu yasa, bu tasarı yasalaşmaz ve daha güzel, daha mantıklı, daha çevreci, daha ekolojik çözümler getiren bir yasayla karşılaşırız diye düşünüyorum. Biz de çok teşekkürler. Diliyorum. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Yeah. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Evet, şimdi sana azıcık da bir şey yankı yapıyor galiba konuşmamız bize. Neden? Sana gelmiyor galiba, tamam o zaman. Geliyor biraz ama evet. Şu anda bir ufak girizgah müziği verelim, ondan sonra konuşalım, olur mu? Dinler. Olur. Makabre, ölüm, evet, dansı. Ölüm dansı. Camille Saint-Saëns'ın unutulmaz bestesiyle girelim dedik çünkü ölümden başka bir şey konuşamaz haldeyiz. Evet, maalesef. Aynen öyle. Hakikaten ölümle dans, yani bir hayatımız ölüm oldu. Evet. bu son Gazze'nin bombardımanı haberiyle de dahil. Yani hayatımız hakikaten ölümle iç içe geçmekte. Kabus Suriye tabii, o artık vakayı adiye. Evet. PKK yani ve o verilen karşılık orada, çünkü Hakkari'de savaş var yani, öyle anlaşılıyor. Evet. Ve tabii buna bir de siyasilerin ölüm dilini ekleyince delirmemek elde değil hakikaten. Yani ölüm oruçları bir taraftan, değil mi? Laflara bak yani, şu son iki ayda işittiğimiz laflar: ölü sevici, kürtaj Uludere'dir, idam, idam cezası, idamı getirin, işi bitirin. Efendim? İdamı getirin, işi bitirin diye de manşet gördük. İdamı getirin, bu işi bitirin. Onun evet. Bunu bir oğlunu, asker oğlunu kaybeden bir anne söylemiş. Pardon, o noktada da ufacık bir parantez açayım. Söylemiş, bir gazetede çıktı o. Sabah gazetesi manşet yaptı. Abi yaptı. Ama Mehveş Evin de bütün o konudaki, Milliyet'ten Mehveş Evin o konudaki bütün gazeteleri taradım, evet, ve sabah dışında hiçbir yerde, o cümleye de rastlamadım diyor. Öyle de bir tereddüt bile var yani. Vallahi yani sabah gazetesinin yani işte ne olduğunu biliyoruz, değil mi? Evet. Yani maalesef idamı getirin, bu işi bitirin. Dün akşam CNN'de de programa katıldım, Ahmet Hakan'ın tarafsız bölgesine neredeyse tamamen bu konuşuldu yani. Evet, orada karşımda işte MHP'ye yakınlığıyla bilinen Ümit Özdağ vardı. Yani bütün Türkiye'nin gözünün içine baka baka, yani ben zamanında da söylemiştim, şimdi de söylüyorum, Abdullah Öcalan asılsın diyorlar. Yani bu inanılır gibi bir şey değil. Yani geldiğimiz noktada, yani bu ne menen bir cinnettir, hakikaten anlamak mümkün değil. Ya insanların bu kadar mı beyni kalmadı diye sormak istiyorum yani. Ve yani Öcalan dediğin adam, Abdullah Öcalan dediğin adam, ben bugün eğer Türkiye'de bir çözüm gerçekleşecekse kanaatimce en değerli faktör. Yani bu çözümün hayata geçmesi için. Ve hala asalım mı, besleyelim mi tartışması var yani. Evet. Maalesef bu yani ölüm şeyi, bütün daha önceki çeşitli yöneticilerde, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerde de bu alışa geldiğimiz böyle bir söylem de var maalesef. Yani Özal'dan da hatırlıyorum, müteveffa Özal'ın da iki gömleği olduğunu, birisinin bayramlık, birisinin de idamlık olduğunu söyleyen bir başka başbakan ve cumhurbaşkanı vardı. Ta yani 27 Mayıs'ta işte darbede öldürülen, asılan başbakanlardan başlayarak ve bakanlardan böyle bir ölüm seven, ölüm sever bir edebiyat, çok yani cinayet hatta seven bir yani edebiyat. Yani şu idam tartışmalarını izliyor musun? Yani yüreğim yani yettiği kadarıyla diyeyim. Yani o tartışın diyor bir de. Bayılıyorum o lafa, biliyorsun. Böyle bir dünya yuvarlak mıdır diye bir soru atıyor. Tartışın diyor. Evet. Tartışıla diyor. Bir takım insanlar da tartışmaya başlıyorlar. Yahu yani hakikaten yani cinnet ötesi belki artık bir yerlerdeyiz. Allah herkese akıl fikir ihsan eylesin. Fakat burada başka bir ölüm haberi vereyim sana. Bu 10 Kasım'da Genç Türk adlı bir, benim ilk defa işittiğim bir hareket. Herhalde İşçi Partisi'ne falan yakın yani, böyle bir şey. Onlar Atatürk ölmedi sloganıyla çıktılar. bir sloganları da var, onu sona saklayayım. Bu çok güzel, biliyorsun. Hepimiz Türk'üz, hepimiz Atatürk'üz diye. Çok düşünülmüş üzerinde bir müthiş bir sloganları daha vardı. Ama Atatürk ölmedi. Bütün bu ölüm konuşmaları, ölüm lafları, lakırdıları arasında pek güzel oldu yani. Evet, yani ölenleri... Haberin olsun yani. Ölenleri yaşatmak... Ölenle ölünmez, biliyorsun. Ölenleri yaşatmak, yaşayanları da öldürmek için ilginç bir gayret içinde olduğumuz toplumsal olarak da görülüyor anlaşılan. Bir de yani ölüye saygı, değil mi mesela? Yani bu kadar yani had safhada birbirine saygısız insanların yaşadığı bir yer Türkiye. Ama bu Atatürk saygısı öyle böyle değil. Yani ben 9:05 geçe yürüyordum Taksim'de. Galiba bir tek de ben yürüyordum. Ama millet itişiyor yani durmak için. Yani bir de dur mur falan birbirlerinin kollarından çekiyorlar. Herhalde dünyada artık böyle bir tören kalmadı. Yani Kuzey Kore'de vardı böyle şeyler en son. O da bittiğini söylüyorlar. Onlar tabii yani çok fazla totaliter lider gördükleri için hangi birinin ölümüne duracaklarını karar veremediler herhalde. Ve böyle bir tören, böyle bir adet orada bile yok yani Kuzey Kore'de. Bu ölüye saygı demişken Cengiz Bey, bir soru da ben sormak istiyorum. Bu idamı getirin, bu işi bitirin başlığının hemen üstünde de Adnan Menderes'in fotoğrafıyla beraber Menderes'in rüyası gerçek oldu. Artık her mahallede bir milyoner var haberi vardı. Dün de konuşmuştuk. Yok, farkında bile değillerdir. Canım. İşte evet. Bunu sormak istiyorum. Farkında mı değiller, umursamıyorlar mı, yoksa bilmiyorlar mı? Yok canım, farkında bile değillerdir. Ne olacak ki? Yani vallahi yani evet, neyse yani o gazete. Yani. Evet, yani bizim için de bu ikisinin üst üste olması dikkatimizi çekti ve o günkü program için doruk noktasıydı doğrusu. Yani nefesi kesecek bir sinizm. Bilinçli ya da farkında olmadan, senin de dediğin gibi, ama bu sinizm insanı hakikaten yaralıyor. Biraz daha olumlu bir şeyler konuşalım diyorum. Olumlu derken yani bu mesele dönüp dolaşacak. Yani eğer Türkiye var olmaya devam edecekse diyelim, ki onun yolu da buradan geçiyor. Yani bu çatışma bir şekilde çözülecek Ömer. Yani günün birinde çok zaman kaybedilecek, çok para kaybedilecek. Çünkü bunlar hep yani akçeli işler. Yani bir ordu besleniyor ya, yani sonuçta, değil mi? Ve işte Trink her bütçe döneminin başında ellerine bir para veriliyor. Bir daha da sorulmuyor. Niye, nereye harcadın bunu, ne yaptın, ne ettin diye. Dolayısıyla bu girdaptan günün birinde çıkılacak. Yani Türkiye burada kendi başına mı yapacak bunu, ki ben hiç sanmıyorum artık. Yani çok pozisyonlar çok ayrışmış durumda. Bunun adı var tabii. Bunun adı çatışma çözümü. Yani Türkiye'de evet, daha hiç yakası açılmadık bir konu bu. Çatışma çözümü. 3 tane üniversite bunun eğitimini veriyor. 160 kadar üniversite içerisinde. Bir tanesi 9 Eylül İzmir. Orada Anlaşmazlık Çözümü Merkezi diye bir merkez var. Bu yüksek lisans seviyesinde bütün bunlar. Diğeri Hacettepe Ankara'da. İstanbul'da da Sabancı Üniversitesi veriyor, o kadar. Yani 160 üniversite içerisinde yani siyasi çatışma çözümü. Tabii başka çatışma çözümleri, yani iş yerlerinde anlaşmazlık çözümleri falan, böyle şeyler var, ama esas yani siyasi çatışma çözümü üzerine ya ben bu konuyu bir öğreneyim, bu iş nasıl oluyor diye sorduğunda işte bu 3 üniversite var. Onun dışında hiçbir şey yok. Halbuki yani bu mesele, yani bu çatışma Türkiye'de öyle bir hale gelmiş durumda ki, yani bunun yani bu böyle ha deyince çözülebilecek bir konu değil. Bir kere çok eski bir mesele, değil mi? 100 yıllık bir mesele, belki daha da gerilere gidiyor. muazzam adaletsizlikler yaşanmış bir çatışma bu. Ve yani hatırı sayılır sayıda vatandaşın adalet talebi var. Dolayısıyla bu hadi öpüşün barışın unutun diyerek çözülebilecek bir şey değil. Bu konuda çalışan bir takım gruplar var. Ama yani ölüm konuşmaktan artık kimsenin yani bu teknik konulara altını çizerek söylüyorum eğilecek hali maalesef yol kalmadı veya yok. Evet, verdiğin rakam ve oran da şimdi düşününce %2 falan yapıyor yani. 2 bile yapmıyor. Üniversitelerde çatışma çözümüne çok ama şaşırtıcı yani. Şaşırtıcı mı? Değil. Yani değil, Türkiye değil, çatışma çözmesini bilen bir yer mi? Hayır. Öğrenmek de istemiyor anlaşılan. Hayır. Yani bu çok temel bir sorun ama yani bu da kavram yok tam anlamıyla. Yani conflict resolution İngilizcesiyle çatışma çözümü en yakın tercümesi. Daha bu çok sık kullanılan bir kavram bile değil yani. Çatışma demiyoruz dikkat edersen. Bir de böyle bir öfemizm var, böyle güzelleyip kullanıyoruz lafı. Mesele diyoruz mesela. Ne meselesi ya? Mesele tamam ama meseleyi çok aşmış. Burada bir ciddi çatışma var yani. Hatta Uluslararası Kızıl Aç Örgütü normları gereğince bu bir savaş aslında. Tabii yani bu hiç katiyen kabul edilmiyor. Onun için o bu terör yaftasıyla idare ediliyor. Terör aşağı, terör yukarı. Ve terör demekten zaten meselenin özünü artık kavrayamaz hale gelmiş vaziyetteyiz. Çünkü terör çok spesifik bir şey. Yani terör elinde silah olan bir adamın gidip silahı olmayan bir sivil adamı saldırması, vurması, öldürmesi demek yani. Evet, yani her şeye terör diyoruz. Evet, bu söylediğinin öneminin abartılması bile güç yani. Gerçekten işte Hacettepe'de demin adını geçirdiğimiz Hacettepe'nin işte dünyanın en önemli barış araştırmaları çalışmalarını yürüten Johan Galtung'u getiren de işte Hacettepe'nin o çatışma çözüm merkezi, merkeziydi. Evet. Ve biz de dün yayınlayabildik Galtung'la yaptığımız söyleşiyi ve bu işlerin ne kadar hayati önem taşıdığını bir kez daha öğrendik. Adam yani bütün bir ömrünü bu işe vermiş ve ne kadar yetersiz kaldığını söylüyor. Yani böyle. Ben Kürt çatışması açısından 7 tane temel husus çıkardım. Yani epeydir yazıyorum bunu ama yani meselenin ne kadar girift olduğunu anlatmak açısından çok önemli. Şimdi mesela bir, af geri dönüş. Yani bir kere bir af çıkması lazım. Avrupa'daki ve Türkiye, özellikle Avrupa'daki ve Türkiye'ye dönemeyen Türkiye'li Kürtlerin geri dönüşü veya yani istedikleri geri dönüş hakkı. Bu biri başlı başına bir komisyon konusu bu yani. Bu bir. İki, eğitim meselesi. Geleceğim ona. Eğitim, yani ana dilde eğitim meselesi. Kürtçenin kullanılması bir şekilde. Üç, kalkınma. Kalkınmadan kastım yani düştüğü yerden kaldırma bölgeyi. Yani bölge tamamen az gelişmiş bir bölge. Berbat durumda iktisaden. Yani en temel ihtiyaçlar dahi tam anlamıyla karşılanamıyor. Üç, yani dört, adalet, hakikat ve tazminat meselesi. Geçen gün Neşe Düzel'le Orhan Kemal Cengiz'in yaptığı söyleşiyi biliyoruz. Bu Ergenekon'un katiyen Fırat'ın doğusuna, tabii bu arada Azerbaycan ve Kıbrıs'a değmediğinin altını çiziyordu. Bir kez daha hatırlatıyordu. Şimdi Türkiye'de faili meçhul diye bir şey var. Bu daha hala üstü yani kapalı orada duruyor. Yani böyle bir 1981 döneminden yani darbe döneminden içeride olan Kürt tutuklular var biliyorsun. 30 sene. Korkunç yani. Adalet, hakikat ve tazminat Burada bir de çok ciddi bir tazminat bu boyutu var işin. Boşaltılan köyler falan. Daha hiç yakası açılmamış konular bunlar. Etti 4. 5 silahsızlanma veya silah bırakma. Yani ben buna silahsızlanma demeyi tercih ediyorum. İrlanda, yani o mendil kadar Kuzey İrlanda'da 13 yıl sürüyor silahsızlanma. Yani milletin silahlarını bırakması, bireysel silah bunların çoğu tabii. Düşünsene Türkiye'de 120 bin korucu var, bunların da silahsızlanması gerekiyor. Sadece PKK'nin değil. Anladın mı? Ondan sonra ve şey ve tabii yani ordudun, yani orada yani ordu tabii silahını muhafaza edecektir ama yani bu burada bir karşılıklı bir indirime gitmek gerekiyor. Bir günü geldiğinde en azından güven aşılayabilmek için. Etti 5. 6. Ademi merkeziyet meselesi, bölgeselleşme. Bu konuyu herhalde daha çok konuşacağız. Evet. Mesela şu çıkan yeni belediyeler yasasındaki değişiklik meselesi. Birkaç kişi bunun çok hayırlı bir iş olduğunu falan söyledi. Evet, Tarhan Bey. Tarhan Bey söyledi. Evet. Ondan sonra, ama atlanan bir nokta var burada. Fevkalade önemli bir nokta. Türkiye bölgeselleşemediği için büyükşehir belediyesi yapıyor. Halbuki büyükşehir belediyesine verilen yetkiler veya verilmeye çalışılan yetkiler aslında bölgelere verilmesi gereken yetkiler. Bu bir. İki, büyükşehir belediyesinin sınırlarını ve yetkilerini artırmasına rağmen son tahlilde daima son karar veren vali, yani merkezi hükümetin bölgedeki veya büyük şehirdeki temsilcisi olmaya devam ediyor. Bu sistem devam ediyor. Yani yetki devri diye bir şey yok. Yok, evet. Şimdi bu iki temel açmaz. Ve tabii bölgeyi kimse konuşmak dahi istemiyor. Çünkü bölgenin içinde böl var biliyorsun. Öcü gibi korkuluyor bundan. Ama bunsuz mümkün değil. Yani bunu yazacağım muhtemelen gelecek salıya. Yani burada bir temel bir eksiklik var. Bunun farkında bile değiliz. Zira Türkiye'de bölge kavramı diye bir şey yok. Yani siyaset literatüründe ve siyaset kavramları arasında bölge, bölgecilik, bölgesellik diye bir kavram yok. Ama bunsuz da yürümek mümkün değil. Yani 21. yüzyılda niye mecburen belediyelerin tekrar ediyorum belediyelerin alanını genişletiyor. Çünkü artık Türkiye merkezden yönetilemez hale gelmiş durumda. Onun bir itirafı aslında yeni yasa. Ama çare belediye değil. Çünkü belediyenin işi çöp toplamak, su dağıtmaktır. Halbuki bölge bambaşka bir şey. Bir üst idari kademe. Yani merkezle belediye arasındaki başka bir kademe. Evet. Bölge. Şimdi 6. reform veya dosya bu. Bölgeselleşme ve ademi merkeziyet. 7. tabii bütün bunların anayasal ve yasal düzenlemeleri gerekiyor. Yani düşünebiliyor musun? Bugün başlasak işe, bugün düğmeye bassak 20 senede olur bu işler, ancak ortaya çıkar. Ya bir kabus. Ve biz daha hala öldürelim mi, asalım mı, keselim mi, bunları konuşuyoruz ya. Evet, yani dün de televizyon programında, Ahmet Hakan'ın programında sözünü ettin. Yani şeyin ana dilde eğitim sorunu için sadece öğretmenlerin yetiştirilmeye başlanması için 4 yıllar ihtiyaç. Mesela o çok önemli bir nokta. Burada DİSA'nın yaptığı ve çok hayırlı bir iş yapıyor DİSA. Herhalde Kürt bölgesinin en yani tek bağımsız düşünce kuruluşu, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Bu ana dili temelli, çok dilli ve çok diyalekli dinamik eğitim diyorlar buna. Kürt öğrencilerin eğitimde kullanabileceği modeller üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bunun başında Şerif Derince var, Boğaziçi Üniversitesi'nde hoca. Ve onunla konuştum. Şimdi resmi çevreler bir yılda bu öğretmenleri yetiştiririz diyor. Ama onların kafasındaki bir yıl, yani bu öğretmen biraz TRT Şeş gibi. Yani Türkçe haberlerin Kürtçe tercümesi veya Türkçe tedrisatın Kürtçe öğretilmesi anlamına geliyor. Bundan hiçbir şey olmaz. Evet, bir yılda olur tabii ama bundan bir şey çıkmaz. Esas toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bir eğitim hedeflediğinde o öğretmeni en aşağı 5 yılda yetiştiriyorsun. Çünkü bütün tedrisat zihniyetini gözden geçirmen lazım. Yani hakikaten biz havanda su dövüyoruz. Ölümlere devam. Yani böyle bir açmaz içerisinde sıkışıp kalmış vaziyetteyiz ve günü geldiğinde, yani bütün bu adını ettiğim, yani 7 dosya gündeme geldiğinde, ya amma çok iş varmış falan diyeceğiz ve eminim bundan diyeceğiz yani günün birinde. Ama bu arada bütün bu yıllar ve bu hayatlar heba olmuş olacak. Evet. Maalesef çok da umutlu olamıyoruz ama gene de umudu kaybetmek söz konusu değil. Çünkü mücadele var bu uğurda, işte sen de ben de hepimiz. Öyle, başka çare yok, başka ama yani DİSA da öyle. Yani DİSA bu öyle. Meselenin o çok hayırlı bir iş, yani tekrar altını çiziyorum. Burada bir teknik bir iş yapılmış. Artık bu tartışmaları mümkün olduğu kadar teknik boyuta indirgemek lazım. Evet. Çünkü bu öbürkünden bir şey çıkmıyor yani. Çıkmıyor, lak lak çıkıyor. Evet. Ölümle dans etmeye devam ediyoruz. Evet, onunla da bitirelim istersen. Onunla da bitirelim. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Bir yandan da bir aradan sonra konuklarımız olacak, onları söyleyeyim size. Sosyoloji kendisini tartışıyor diye Sosyoloji Mezunları Derneği'nin bir konferansı var 16-17 Kasım'da Mimar Sinan'da, Fındıklı'daki kampüste. Onunla ilgili konferansın neden düzenlendiği ve hangi konuları ele alacağı meselesini konuşacağız ve sosyolojinin günümüzde durduğu ve durması gerektiği yeri de konuşacağız. Sosyoloji meselesi hayati önem taşıyor. Herhalde bu konuda kimsenin tereddüdü yok. Ve konuklarımız Arus Yumul, Mustafa Eren ve Kiraz Özdoğan olacak. Bir de kim? O kadar. Hande arkadaşımız katılacak. Hande de katılacak. Birazdan konuklarımızla beraber olacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.30-5 hatta 6 geçiyor ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Profesör Arus Yumul, Hande Gülen, Somder'den ve Mustafa Eren, Sosyoloji Mezunları Derneği. 16-17 Kasım tarihleri arasında Mimar Sinan'da Fındıklı Kampüsü'nde bir konferans var. Önemli bir şey, sosyolojinin kendisini tartıştı. Sosyoloji kendisini tartışıyor başlığıyla. Biz de bu vesileyle kendilerini burada ağırlayıp ne konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz ve bunun önemi nedir diye başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Andes'den mi başlayalım? Nasıl ben başlayalım? Konuya gireyim kısaca. Somder olarak neden böyle bir konferansa gerek duyduk, ihtiyaç duyduk onu anlatayım. Somder aslında çok genç bir dernek ama kuruluşundan itibaren sosyolojinin muhalif bir öze sahip olduğunu ve o muhalif özü korunması gerektiğini savunan bir dernek. Bu amaçla çeşitli etkinliklerimiz oldu. Bunun etkinlikten bir önce araştırmacı özgürlüğü sempozyumu düzenlemiştik. Evet, onda da yine burada, konuk burada olarak konuşmuştuk. Fırsatımız olmuştu. İbrahim Kavaoğlu, İsmail Beşikçi, Zeynep Gambetti hocalarımızın katılımıyla düzenlemiştik onu. Çok yakında da onun özel sayı olarak dergisini çıkaracağız. Ondan önceki etkinliğimiz de Pınar Selek'le ilgiliydi. Sosyoloji, sosyal bilimler biat etmez sloganıyla bir etkinlik düzenlemiştik. Yine sosyal hizmetleri yeniden düşünmek başlıklı iki tane uluslararası konferans düzenledik. Bu da aslında hem Somder'in nerede durduğunu hem de Somder olarak sosyolojiyi nasıl sahiplendiğimizi, o özü korumak gerektiğini gösteren etkinliklerden birisi. Bu konuda aslında düzenlenmiş çok fazla konferans ve etkinlik de yok. Broşürümüzde de belirtmiştik. En son 98'de sosyal bilimleri yeniden düşünmek konulu bir konferans düzenlendi. Bu da onun ardından tam 14 sene sonra sosyolojinin kendisini tartışmak amacıyla sosyoloji, sosyal bilimler nerede duruyor, nerede durmalı konusunu aslında biraz daha ele almak istediğimiz konferanslardan biriydi. Böyle özetleyebilirim. Evet, bir çeşit aynaya bakma durumu oluyor yani. Evet. Çok genellikle kendiyle yüzleşme konusu insanlar için düşünülür ama böyle bir bilim dalının da bunu yapmasında çok fayda var herhalde, değil mi? Yani bu son sürece baktığımızda aslında bu elzem kaçınılmaz bir durum olarak kendisini gösteriyor. Yani bazı dokunulmayacak noktalara dokunan sosyal bilimcilerin başına gelenleri görüyoruz. O yüzden aslında sosyoloji yapan herkesin, sosyal bilimlerde duran herkesin bir dönüp kendi durduğu yere bakması gerektiğini düşünüyoruz. Yani gündeme baktığımızda bunun yakıcılığı çok bariz ortada. Ve her gün biraz daha barizleşiyor bence. Evet. Evet. Konferansımızı da Hande arkadaşımız anlatsın. Konferans aslında biraz dört başlık üzerinden ilerliyor. Yani klasik sosyolojiyi nasıl yeniden düşünebiliriz? Günümüzde sosyoloji nereden bakıyor, kendisini nasıl konumlandırıyor, nereden tartışıyor ve yani sosyoloji eğitimi nasıl olmalı? Bugün liselerde olan sosyoloji eğitimleri var, üniversitede ve meslek olarak sosyoloji kendisini nasıl ifade edebilir? İşte karşılaştığı sorunlar, yaşadıkları vesaire. Onun üzerinden konferans aslında dört oturumdan oluşacak. İlk oturum klasik sosyoloji yeniden düşünmek 16 Kasım Cuma günü saat 10.30 ile 1 arası yaptığımız birinci oturumda sosyoloji kuramının Avrupa merkezliliği üzerine Profesör Doktor Haldun Gülalp'ın bir sunumu olacak. Değerlere bakış üzerinden Profesör Doktor Nilgün Çelebi'nin ve Marx ve Durkheim'de toplumsalın gizemi üzerinden klasik sosyolojiyi tartıştığımız diğer bir sunum yardım doçent Çağatay Topal'ın bir sunum olacak. İkinci oturumda günümüze sosyoloji nereden bakıyor ve nasıl tartışıyor konuşacağımız bir oturum olacak. Bu da 2 ve 5 arası. Sosyoloji ve sonrası bilimden sanata başlığıyla Profesör Doktor Ali Akay'ın bir sunumu olacak. Sonrasında sosyoloji kuramında mikro ve makro fail ve yapı taşları üzerinden yine bu konu başlığı altında Profesör Doktor Bahattin Akşit'in bir sunumu olacak. Sosyolojinin geleceği konusunda ise Profesör Doktor Aruz Yumul hocamızın bir sunumu var. Cumartesi günü sosyoloji eğitimi nasıl olmalı başlığını tartışacağımız, konuşacağımız bir oturumumuz var. Bu da 17 Kasım Cumartesi saat 10.30-1 arası. Burada üniversitelerde sosyoloji eğitimi ve sorunları sunumu Profesör Doktor Rüstem Erkan hocanın yapacağı. Üniversitelerde araştırmacı özgürlüğünü tartışacağımız, aslında bu da hani bayağı bir bu konferansın üzerinde durduğu bir konu, Profesör Doktor Büşra Ersanlı'nın bir sunumu olacak. Bologna sürecinin sosyoloji eğitimine etkileri, Ceren Lordoğlu'nun sunumu olacak burada. Liselerde sosyoloji eğitimi nasıl olmalı konusunda Yunus Öztürk, sosyoloji öğretmeni, bunu bize anlatacak. Sonra dördüncü oturum 2 ve 5 arası cumartesi günü bir meslek olarak sosyoloji, bunu tartıştığımız bir oturum. Burada da yeni dönemde ucuz iş gücü olarak sosyologlar konusunu Özgür Aktürk'ün anlatacak. Meslek olarak sosyolojinin kamuda istihdam modeli, Sonder'den Fatma Cürül. Ardından kamuda karar alma süreçlerinde sosyologlar, Ercan Dansuk. Sosyoloji öğrencilerinin kendi mesleklerine ilişkin algıları, yardım doçent Doktor Kemal Dil. Ve son olarak mesleki bir hak olarak araştırma özgürlüğü başlığında Kiraz Özdağ'ın, Sonder'den arkadaşımızın bir sunumu olacak. Genel olarak konferansın içeriği böyle, odaklandığı konular da böyle. Burada sosyolojinin geleceği üzerine bir konuşma da var. Soralım, sosyolojinin geleceği nedir, var mıdır, ne kadar vardır? Aruz Yumul'da. Şimdi biliyorsunuz son yıllarda bir moda var. Her şeyin sonu ilan ediliyor. Evet. Tarihin sonu, sınıfın sonu, ideolojinin sonu. Sosyolojinin de sonu ilan ediliyor, bekleniyor. İşte 89'dan itibaren hani toplum olmadan sosyoloji yapmak gibi böyle ironik tanımlar getiriliyor. Ve bu çok tartışılan bir konu. Hani sosyolojinin geleceğimiz dünyasında yeri var mı? Çünkü toplumun sonunun geldiğini ilan ettiğiniz anda toplumu çalıştırıyorsunuz. İddia eden sosyoloji nerede duracak, ne yapacak, neyi çalışacak, ontolojik varlık nedir çalışacağı, bu aslında tartışılan bir konu. Evet, gerçekten hani toplumun sonu ilan edildi ama toplum bildiğimiz anlamda değişime uğradı. Aslında sosyolojiye baktığınız zaman işte 17. yüzyıla kadar bir sosyal kavramı, anlayışı yok. Çünkü birey kavramı yok. Birey ortaya çıktığı anda itibaren sosyaldi. Sosyal dediğiniz şey toplumdan, toplumsal olarak alalım sosyali, toplumdan farklı bir şey. İlişkileri içeren bir kavram. Ama 19. yüzyıla geldiğinizde artık toplum ontolojik bir kavram olarak giriyor sosyolojiye. Bu da tabii ki o dönemde karşımıza çıkan millet, sınıf gibi aslında kolektif kavramları anlamak için kullanılan bir araç olarak sosyoloji, toplum kavramı sosyolojinin ana konusu olarak algılanmaya başlanıyor. Bugün toplumun bittiğini, bildiğimiz anlamda toplumun bittiği iddia edildikten sonra acaba sosyoloji nereye gidecek, neyi çalışacak, sosyale geri mi dönmesi gerekiyor, bunlar tartışılıyor. Belki hani yeni baştan çalışma alanını başka türlü kavramsallaştırırsa sosyoloji, o zaman bir geleceği olabilir. Ama daha önemli bir tartışma var. Burada Mustafa da dile getirdi. Sosyal bilimlerin muhalif özü olmalı mı, olmamalı mı? Bu en başından beri tartışılan bir şey. Sosyoloji aslında bir misyonla ortaya çıkmıştı. Oradaki misyon muhalif bir misyon değildi ortaya çıktığı dönemde. Aslında işte düzeni nasıl getirebiliriz, uyum nasıl sağlanabilir gibi konular tartışılıyordu. Ama zaman içinde tüm misyonunu yitirdi sosyoloji ve sadece benim işim olanı anlatmaktır, anlamaya çalışmaktır. Onun ötesinde de bir şey yapmam gerekmiyor. Objektif olmam gerekiyor, nesnel olmam gerekiyor, bilim bunu gerektirir. Savı sosyolojiyi bütün o misyon içeren özünden de uzaklaştırdı. Tabii bu çok rahatlatıcı bir duruş. Muhalif olmadığınız zaman işte güç odaklarına karşı kendinizi koruma altına alabiliyorsunuz. Sizle kimse uğraşmıyor. Ya da daha da ileri gidebilirsiniz. Düzenin savunucusu olabilirsiniz. Bugün aslında egemenlerin sosyolojiye ihtiyacı yok mu? Var. Var olan durumu meşrulaştırmak için de sosyoloji yapılabilir ve bunu yapan insanlar var. İşte bugün bu noktada şu tartışılıyor. Sosyoloji bilim mi olacak yoksa bir ideolojik duruş mu, bir muhalif duruş mu benimseyecek kendini? Bu tartışılıyor. Eğer sosyoloji gerçekten topluma dokunacaksa, toplum için bir şeyler yapacaksa o muhalif duruşunu yeni baştan kazanmak zorundadır. Evet, ben de bu noktada bir ufacık araya girebilir miyim? Yani özellikle bu her şeyin sonunun getirildiği 1980'lerin sonuydu yanlış hatırlamıyorsam, işte meşhur Francis Fukuyama'nın tarihin sonunu ilan ettiği bu Berlin duvarının yıkılmasından itibaren dünyada, ama pek çok şeyin sonu getirildi. Ben sosyoloji içinde tahmin ediyorum, bilmiyordum ama tahmin edilebilir. Belki bunların içinde en doğru gerçekçi çıkan da doğanın, yani tabiatın ya da toprak alanının sonu diyen Bill McKibben'ın kitabı da The End of Nature'da tam o tarihte yayınlanmıştı. Belki en çok geçerliği olan maalesef o oldu. Ama bunun da önünde yani o da en büyük muhalefeti yapanlardan biri. Bu muhalif ve şey edebiyat sosyolojiye gelince mesela siz söyler söylemez, hem Mustafa hem de siz söyler söylemez aklıma işte mesela C. Wright Mills gibi ya da Sheldon Wolin gibi, günümüzde pek yani Mills öleli çok oldu ama Sheldon Wolin yaşayan en önemli bu dalda yazı yazan insanlardan biri ve onlar asıl muhalif bilim nasıl yapılır onu gösteriyorlardı bize. Benim aklımda bunun gibi dev isimler var, yani ne diyorsunuz? Ama tam o muhalif bilimi yapmaya başladığı anda bir karşı duruş var. Tabii. Ve bu karşı duruş, dikkat edin, çok önemli, sosyologlardan geliyor. Ve bilimsellik kılıfı altında sosyolojinin bu ideolojik duruşlardan kendisini geri çekmesi, ideolojik duruşlardan kendisini geri çekmesi ve sadece o bilim dediğimiz, biliyorsunuz o bir metodolojik fetişizm ve bilim iddiası sosyolojide, evet, hep var olan bir şey ve belki de sosyolojinin sonunu getirecek olan bir şey. İşte bu bilimsellik kılıfı altında ve daha araçsal nedenlerle, yani zaten sosyolojinin şu andaki pozisyonu zaten hani sallantıda, bir de siz böyle marjinal sesler, egemen karşıtı, otorite karşıtı sözler söyleyerek zaten marjinal durumda olan bilimi daha da marjinalleştiriyorsunuz gibi söylemlerle bu duruşu bir şekilde bastırmaya, yok etmeye çalışan ve çok önemli sosyologların bu hani sözleri söylediği bir anı yaşıyoruz şu anda. Ama evet, yani işte galiba inverted totalitarianism dediği, yani tepe taklak edilmiş ya mı, gerçek bir totaliterliğin nasıl kurulmakta olduğunu sosyolojik bakış açısıyla çok net, evet, olarak ortaya, evet, koyuyor Sheldon Wolin. Evet. Onun için kızıyorlardır yani. Tabii. Eminim. Tabii. Klasik sosyologlar, tabii, falan bozmak isteyeceklerdir. Aslında o konuda belki Foucault'u da anmak gerekir. Evet. Çünkü o tam da bilimin ideolojiden çok da bağımsız olmadığını, nesnellik, evet, iddiasında, evet, bulunan bilimin kendisinin ideolojik olduğunu ifade etmişti. Yani o yüzden Türkiye'de de genel anlamda hani hep söylenir ya, 80 sonrası siyaset yapmayacaksın, bilim yapacaksan bilim yapacaksın. Siyasetler, siyaset siyasetçinin işi olarak gündeme getiriliyor. Bu aslında hayatın her alanına yayılmış bir durumda o üstten gelen ideoloji. İşte en son içerideki açlık grevinde bulunan insanlara da başbakan çıktı, şey dedi. Onlar kendilerine ilişkin koşullarda taleplerde bulunmuyorlar. Yani kendilerini bağlayan talepleri yok, siyasi talepleri var. Yani insan sanki içeriye düştüğünde siyasi bir talepte bulunamaz. Kendi ana dilini içeriye düşen insan talep edemez gibi bir şey var. Aynı mantık. Yani eğer bilim yapacaksan, sosyologsan siyaset yapmayacaksın. İşte bizim Somder olarak en fazla üzerinde durduğumuz şeylerden biri, sosyoloji mezunlarının büyük bir çoğunluğu daha öğrenciyken araştırma merkezlerine falan gidip çalışmaya başlıyor. İşte piyasa araştırmaları yapıyorlar artık, anketler yapıyorlar. Tam da piyasanın onlardan beklediği şeyleri yapıyorlar. Yani piyasanın içinde eriyip giriyorlar. Temel problemlerden biri bu. Çok yani önemli, sosyolog evet. istihdamı çok az. Sosyolog, yani sosyolojiden mezun olan insanlar kendi mesleklerini yapabilecek durumda değiller şu an Türkiye'de. Yani akademi içerisinde yer alacaksan yer alabilirsin. Ki o da hani binde biridir, hatta belki 10.000'de biridir akademi içerisine girebilen. Onun dışında kalanlar kendi mesleğini icra etmiyor Türkiye'de. Ne yazık ki böyle bir durum var. Sosyolog istihdamı yok. Somder olarak işte Ankara'da da bir takım görüşmelerde bulunduk. En son Tarım Bakanlığı'na gidip sosyolog ne iş yapar? İşte özlük hakları nelerdir? Görev tanımı nelerdir? Çünkü öyle bir talepte bulunmuşlardı. Onları sunduk. Sosyolog çalıştırıyorlar ama sekreter olarak çalıştırıyorlar. Evet, böyle acınası bir durum aslında. Gülmek mi ağlamak mı gerektiğine karar verilemeyecek bir şey. Bunu daha önce de konuşmuştuk, hatırladım evet, evet. Şimdi yani. Tabii bu credentialism dediğimiz sürekli hiç gerekmediği halde sekreterden üniversite mezunu olmasını istemek, yarın herhalde doktora mezunu olmasını, doktora derecesine sahip olmasını isteyecekler. Sürekli dünyada gördüğümüz böyle bir trend de var. Evet yani. Bazen bazı iş yerlerinde iki dil bilmesi zorunlu koşuluyor. Ama zaten Türkçe dışında bir şey yaptıkları yok. Başvuran kişilerin niteliği arttıkça o anlamda evet. Başvuru kriterleri de giderek yükseliyor. Bu sürekli olarak yeniden yükselmeye başladığını gördüğüm bir moda da var. Bu başbakana son konuşmalarında giydirilen gene Fahri Doktora kıyafetleriyle böyle de bir siyaseti de bilimselleştirme gayreti olarak mı yorumlayacağız? Bu ben başka çok fazla yerde de görmedim bu kadar çok renkli değişik kıyafetlerle her konuşmasını başka bir kıyafetle yapan başbakanların. Yani Azerbaycan'da falan var ama buralar. Gerçi Kenan Evren'i de verilmişti. Evet. O yüzden galiba çok... o dönem başladı değil mi bu kadar fazla Fahri Doktor'a evet. verme? Kenan Evren'le başladı diye yanlış evet. hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi de devam ediyor. Devam ediyor farklı bir kimlikle. Hande ne diyorsun bu işlere? Yani aslında Mustafa'nın da bahsettiği gibi yani bu siyasetin aslında her alana hakim olması ve yönlendirmeye çalışması ile ilgili bir mesele de var. Yani sosyoloji daha çok toplumun üzerinde bir söz söylemeye çabaladığı için siyaset doğrudan aslında bunun bir etkileyeni oluyor. Yani buraya hakim olmaya, işte bir söz söylemeye, müdahale etmeye çalışıyor ve sosyoloji bu alanda en fazla bu müdahaleyle karşılaşan bir bilim. O anlamda yani sadece araştırma yapan, işte hani bu akademide olan hocalar ya da işte buradaki insanlar için değil, öğrenciler için de büyük bir problemle karşılaştıkları bir alan. Yani daha sosyoloji yeni yeni tanırken, işte çalışma yapmaya, araştırma yapmaya çabalarken hemen böyle işte hani siz işte ne yapmaya çalışıyorsunuz, şöyle muhalifsiniz, böyle muhalifsiniz deyip yani çeşitli yerlerden de dışlandıkları süreçte var. Yani sosyoloji her alanda böyle bir şeyle karşılaşıyor. O nedenle kendi içinde aslında politiğin çok olduğu, yani politik söylemin çok bir anda kendiliğinden de var olduğu bir bilim dalı. Çünkü yani böyle bir yerde yaşıyoruz. Evet, yani biz tabii yani sosyolojinin işlevleri olarak siyasetten de o kadar uzak görmedik. Yani özellikle İsmail Beşikçi ile başlayıp o benim de bu üniversitede kolegimdi yani. Aynı şeylerde, koridorlarda dolaşıyorduk. Ondan sonra da işte bir sonraki neslinden de Pınar Selek geldi. Onlar biraz siyasetle de uğraşmaya devam ediyorlar bildiğim kadarıyla. Peki sosyolojinin geleceği sorusuna tekrar dönerse, geleceğe geri dönüş ne olacak? Yani şu anda sosyolojinin çok disentegre olduğu, sürekli parçalara bölündüğü, küçük küçük alanlarda yoğunlaşan, uzmanlaşan insanlar oldu ve bunun sosyolojinin sonunu getirdiği söyleniyor. Ama aslında bugünkü dünya, bugünkü sosyolojiye baktığımızda geç modernliğin, postmodernliğin aslında daha önce hiç tartışılmamış olan, hiç konu dahi edilmeyen çok yeni konuları aslında tartışmaya başladı. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Hani o postmodernizmin ideoloji karşıtı duruşunu bir tarafa atın. Ama gerçekten sosyolojiye bir canlılık getirdi. Hiç tartışılmayan işte bedenden tutun gündelik hayata kadar birçok şeyin tartışıldığı yeni bir sosyoloji ortaya çıktı. Ama bunun aynı zamanda hani sosyolojinin grand teori dediğimiz büyük teorileri ortadan kaldırdığı söyleniyor. Gerçekten öyle. Çünkü büyük teori yapabilmek için biraz karşılaştırmalı bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Ama bugün sosyolojiye baktığınız zaman sosyoloji bugün ve şimdi ile ilgilenmeye başladı. Daha yerelleşti. Türkiye'de de böyle olmaya başladı. Sadece kendimizle ilgilenmeye başladık. Onun için hani ya bu şekilde böyle parçalanarak devam edecek sosyoloji ya da bütün bu parçaları birleştiren daha genel bir bakış açısı ortaya çıkabilir ama bu geneli gördük biz. Genel sonunda ya batılı olarak algılanıyor, evrensel batılı bir bakış açısı olarak algılanıyor. Halbuki bugün işte sosyolojinin dekolonizasyonu tartışılıyor. Yani ne demek? Batı dışında da toplumları sosyolojinin ontolojik çalışma birimi olarak almaya başladı insanlar. Bunu yıllar önce bana bir psikolog arkadaşım demişti. Uluslararası bir konferansa katılmıştı. Dinledim. Evet, çok güzel şeyler söyledi Batılılar ama biz onları okuduk, biliyoruz. Şimdi onların bizden öğrenme zamanı. Yani dekolonizasyonu bu demek. Artık hani bu ülkelerinde, bu toplumlarında bilgiyi, bilgi üreten toplumlar olması, bu toplumların da meşru çalışma alanları olarak ortaya çıkması olabilir. Ama zor bir yol var. Evet. Hani devam edecek diye düşünüyorum bu yolda. Evet, yani galiba yavaş yavaş da süreyi bitirmek üzereyiz. Bir de önemli bir konu olarak görülüyor konferansın da. Önemli oturumlarından biri sosyoloji eğitimi nasıl olmalı konusuna da birkaç kelimeyle yer ayırabilirsek öyle bitirelim diyorum. Çünkü bu yakında da bir yeni araştırma çıkmış Stanford'dan mı ne, bir antropolog galiba. Yani insanlığın zeka meselesini binlerce yıl önceden peak'e ulaştırdığını, ondan beri hep zekasının düşmekte olduğunu ortaya koyan bir araştırma var. Ve tek kurtuluşu aptallığı önlemenin kolektif eğitim süreciyle olduğunu söylüyor. Bilmiyorum araştırma doğru mu yanlış mı ama bu bağlamda konuşabiliriz. Yani eğitim hayati önem arz ediyor. Nasıl yapacağız? Yani tabii ki önce liselerdeki eğitimi ele almak gerekiyor. Bu kitaplar değişmeden önce biz bir kere araştırdık liselerde sosyoloji nasıl öğretiliyor diye. Yani insanları sosyolojiden soğutmak için nasıl bir kitap hazırlarsınız? Nasıl nefret ettirirsiniz? Nasıl anlaşılmaz kılarsınız sosyolojiyi? Ve nasıl o sosyolojiyi yani toplumdan tamamen uzak, kopuk bir alan gibi gösterirsiniz. Tamamen böyle bir eğitim var idi. Zaten insanlar hani liseden, orta öğretimden, sosyolojiden kopuk olarak geliyorlar. Hatta nefret ederek geliyorlar. Yani sınıf konusunda Türkiye'de sınıf olmadığını iddia eden bir kitap ile karşılaştık. Evet. Çoğulculuk konusunda, göç konusunda, etnik kimlik konusunda dadaşları sadece örnek verebilecek olan bir kitap vardı. Bu arada hani Türkiye Türkiye'de Kürt sorunu var, dünya göçü tartışıyor, sınıf, hani çocuk sokağa çıksa Türkiye'de sınıf yoktur diyen bir sosyoloji kitabı okuyunca artık o dersi ciddiye alabilir mi? Bunları sorguladık ama daha sonra bir değişimden bir değişim oldu. Biraz daha bir nebze daha iyi olduğu söyleniyor. Onları inceleme fırsatım olmadı benim. Belki hani siz genç arkadaşlar. Yani biraz Hababam sınıfındaki Auguste Comte'u 200 Comte olarak görme şeyine de yakın bir anlayış biraz önce Arus Yumul'un tarif etti. Yani mesela sendikal haklardan, işte hani o süreçten bahsederken çok eskiye dair, olduğuna dair vurgulanan, mesela ben kendi lisedeki sosyoloji dersimi hatırlıyorum. Böyle vurguların olduğu ders kitapları verilmişti, yani bunlar anlatılırdı. Mesela çok cinsiyetçi. Hala da işte geleneksel toplumlarda da şöyledir, şöyledir. Ama bu hani böyle muhalif bir yerden değil de hani evet, böyle bu vurgu mesela son zamanlarda çok daha güçlü olduğu okuyan arkadaşlar da söylüyorlar liselerde. Yani peki üniversitelerde durum? Bir şey daha söyleyebilirim. Bir kitap yazma yönergesi var. Hani bu kitaplar nasıl yazılacak diye. Biz buna da baktık ve hani sosyoloji kuramlarının en muhafazakarları olan, sürekli egemenin gözünden bakan bu işlevselci bakış açısıyla yazılması gerektiğini zaten dikte ediyor idi. Evet. Yani tam da Hande'nin söylediği gibi tamamen o düzenin gözünden bakan bir bakış açısıyla yazılması zaten isteniyor o kitaplarda. Ama bu epey de köklü bir geleneği var Cumhuriyet'in. Yani tarih kitaplarının da nasıl yazılması gerektiğini bizzat Cumhuriyet'in kurucusunun dikte ettiği bir dönemden geldiğimiz için bunu nasıl değiştireceğimiz sorunu, yani üniversitelerdeki yeni eğitim durumu, yeni lafın gelişi sordum. Üniversitelerde nasıl bir durum var? Şimdi tabii üniversitelerde pazara yönelik eğitim, bu dünyada böyle, sadece Türkiye'de değil, böyle bir istek ortaya çıkınca öğrenci size zaman zaman şunu sorabiliyor: bu bilgi benim ne işime yarayacak? Evet. Bu araçsal bakış açısı artık öğrenciye de hani sirayet etmiş. Sadece bilgi edinmek için değil, sadece bir şeyler öğrenmek için değil, neden bunu anlatıyorsun, ne işime yarayacak diyen öğrenciler var. Ama sanıyorum hani biz birçok öğrenciyi değiştirmeye çalışıyoruz. İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz, hayata hazırlamıyor muyuz, bu da var. Ama hani tabii üniversitelerde daha çok bu öğretene kalmış bir şey. Sınıf dinamikleri farklı olabiliyor. Fakat hani öğrencide de bu gelecek kaygısı, bilginin metalaşmasından sonra ben bu bilgiyi nerede kullanacağım, ne işime yarayacak kaygısı her geçen yıl sanki biraz daha artıyormuş gibi geliyor bana. Evet, galiba bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz Profesör Arus Yumul, Somder'den Hande Gülen ve programcı dostumuz Mustafa Eren. Bu şeyi hatırlatarak bitirelim isterseniz. Yarın açılışı 10'da olan ve sosyoloji kendisini tartışıyor konferansı var. Bu konuda bir de cumartesi günü de devam edecek bir program. Nereden ek bilgi alabilir insanlar, onu da verelim. Somder'in kendi internet sitesi var. Oraya girebilirler. Aynı zamanda Somder'in Kadıköy'de bir mekanı var. Hem meslek anlamında, hem eğitim anlamında, hem de akademik anlamda beraber çalışmak isteyen insanlar çok rahat bizimle iletişime geçebilirler Somder'le. Öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Böyle programı da bitirmiş oluyoruz. Petula Clark'ın da 80 yaşı bugün. Onu da kutluyoruz. Bugün 80 yaşına epey şey yapan şarkıcılar vardı. Pek çoğunu anamadık, müzisyenler, ama Petula Clark'la bitirelim. This is my song. O da yanılmıyorsam Charlie Chaplin'in bir bestesi. Charlie'nin. Onunla beraber bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. Serenade to you. Açık Gazete.